ذو جہن کا اصول۔ اللہ تعالیٰ نے موجودہ دنیا جوڑے کی صورت میں بنایا ہے، یعنی ہر چیز ایک بالمقابل جوڑا، ہر چیز اپنے جوڑے سے مل کر اپنے فطری منشا کی تکمیل کرتی ہے، اور اس اصول کو قرآن میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، اور ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم دھیان کرو۔ دنیا کی تمام چیزیں جوڑے جوڑے کی شکل میں پیدا کی گئی ہیں، مادہ میں مثبت اور منفی ذرے، نباتات میں نر اور مادہ، حیوانات میں مذکر اور مونث، انسان میں عورت اور مرد۔ زوجین کا یہی اصول پوری کائنات میں ہے، اور یہی اصول انسان کے اندر بھی عورت اور مرد کی صورت میں قائم کیا گیا ہے۔ زوجین کے اس فطری اصول کا یہ نتیجہ ہے کہ عورت اور مرد نے ایک دوسرے سے مل کر اپنا وہ فریضہ ادا کرتے ہیں جو فطرت کے نظام کے تحت ان سے مطلوب ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکلمہ کی حیثیت رکھتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مکمل وجود بنتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل وجود بنتے ہیں۔ جدید تہذیب نے عورت اور مرد کے درمیان صنفی مساوات کا تصور پیش کیا ہے، یعنی عورت اور مرد دونوں بالکل یکساں طور پر ایک دوسرے کے مانند ہیں۔ جو عورت ہے وہی مرد ہے، جو مرد ہے وہی عورت ہے، دونوں کے درمیان صنفی اعتبار سے کسی قسم کا کوئی فرق موجود نہیں۔ یہ صنفی مساوات بظاہر ایک خوبصورت تصور معلوم ہوتا ہے، مگر وہ واضح طور پر فطری نقشہ کے خلاف ہے، اور ہر چیز فطرت کے نقشہ کے خلاف ہو وہ سرے سے قابل عمل ہی نہیں ہے۔ جیسا کہ اوپر کے قرآنی حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ خالق نے اس دنیا کو ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ جوڑوں کی یہ تقسیم دونوں کے درمیان مساواتی تقسیم کو نہیں بتاتی، بلکہ یہ تکمیلی تقسیم کو بتاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ عورت اور مرد کا باہمی معاملہ صنفی برابری کا نہیں ہے، بلکہ زیادہ صحیح طور پر یہ معاملہ صنفی تکلمہ یعنی جنڈر کمپلیمنٹری کا ہے، یعنی عورت اور مرد دونوں ایک کامل وجود کا نصف ہیں، وہ ایک واحد انسانی شخصیت ہیں جس کا نصف حصہ عورت ہے اور اس کا بقیہ حصہ مرد۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت اور مرد کے جوڑے کا معاملہ بھی وہی ہے جو دوسری چیزوں میں جوڑے کا معاملہ ہے۔ مثلاً مادی چیزوں کی ابتدائی یونٹ کو ایٹم کہا جاتا ہے، اور ہر ایٹم بیک وقت دو مختلف پارٹیکل ہوتے ہیں، ایک منفی پارٹیکل اور دوسرا مثبت پارٹیکل۔ یہ دونوں زوجین کی حیثیت سے ہر مادی چیز کا حصہ ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان دونوں اجزاء کے درمیان مذکورہ قسم کی مساوانہ برابری ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو منفی پارٹیکل ہے وہ مثبت پارٹیکل بھی ہے اور جو مثبت پارٹیکل ہے وہ منفی پارٹیکل بھی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی کمی کی تکمیل کرتے ہیں۔ جو ایک میں نہیں ہے وہ دوسرے میں ہے، اور جو دوسرے میں نہیں ہے وہ پہلے میں ہے۔ یہی معاملہ عورت اور مرد کا بھی ہے۔ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے مساوانہ فریق کی حیثیت نہیں رکھتے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیلی پارٹنر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں مکمل مل کر مشترک عمل کے ذریعے اپنا فریضہ حیات ادا کرنا ہے۔ عورت کے بغیر مرد ادھورا ہے، اور اس طرح مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے۔ جدید تہذیب کے تصور مساوات کے مطابق جو انسانی سماج بنایا جائے وہ یقیناً ایک مصنوعی مساج ہوگا سماج ہوگا نظام فطرت سے نظام مطابقت کی بنا پر وہ کبھی کامیاب انسانی سماج نہ بن سکے گا، کیونکہ فطرت کے نظام کو بدلنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس معاملے میں کوئی بھی تدبیر فطرت سے انحراف کی غلطی کی تلافی نہیں بن سکتی۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پوری مادی دنیا منفی پارٹیکل اور مثبت پارٹیکل کے باہم ملنے سے بنتی ہے، یہ اتحاد پوری مادی دنیا کو مکمل طور پر ہم آہنگ کیے ہوئے ہے۔ اگر ایسا ہے کہ یہ دونوں پارٹیکل اپنی خاصیت کے اعتبار سے یکساں ہو جائیں، یعنی وصف پراپرٹی منفی پارٹیکل میں ہے این وہی وصف مثبت پارٹیکل میں بھی ہو جائے، اور جو وصف مثبت پارٹیکل میں ہے وہی وصف منفی پارٹیکل میں بھی ہو جائے، تو پوری مادی کائنات اچانک منتشر ہو جائے گی۔ یہی معاملہ عورت اور مرد کا ہے۔ عورت اور مرد کا اجتماع اگر باہمی تکمیل کے نظریے سے تحت ہو، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے، تو انسانی سماج ایک متحد اور ہم آہنگ سماج بنے گا، اور وہ باہمی تضادات کے خالی ہوگا۔ اس کے برعکس اگر عورت اور مرد کا اجتماع تہذیب و تجدید کے اصول کے مطابق دونوں صنفوں سے یکساں برابری کے اصول پر قائم کیا جائے، تو پورا انسانی سماج انتشار کا شکار ہو جائے گا۔ سماج میں ہر طرف ٹوٹے ہوئے خاندان کا منظر دکھائی دینے لگے گا، جیسا کہ آج مغربی سماج میں دکھائی دیتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت میں بتایا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ خدا کی یہ ایک خاص رحمت ہے کہ اس نے اس کے لیے اس کے جیسا ایک زوج جوڑا بنایا۔ مزید یہ کہ جوڑا منفی ذرا اور مثبت ذرا کی طرح صرف ایک مادی جوڑا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کے اندر اس جوڑے کے لیے مدت اور رحمت رکھ دی گئی ہے، اور وہ اس سے سکون حاصل کر سکے۔ یہ بات مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ ہیں. موجودہ دنیا ہنگاموں سے بھری ہوئی دنیا ہے, یہاں ہر وقت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسی حالت میں عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ذریعہ سکون درکار ہے. خالق کا ایک حکیمانہ انتظام ہے کہ اس نے عورت اور مرد دونوں کو ایک دوسرے کے لیے سچسواں مدت بنایا ہے. اس طرح دونوں کے لیے یہ ممکن ہو گیا کہ وہ اپنی زندگی کے جدوجہد میں مشغول ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں. زندگی کی جدوجہد ہر انسان کے لیے ایک شدید مارکے کی حیثیت رکھتی ہے. اس مارکے کے دوران بار بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے. ایسی حالت میں ہر مرد اور ہر عورت کے لیے ایک ایسی مددگار چیز کی درکار ہے جو اس کے لیے ڈی سٹریسنگ کا کام کرے, جو اس کے ذہنی دباؤ کو رفع کر کے دوبارہ اسے معتدل ذہنی حالت میں لے آئے. عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے اس ڈی سٹریسنگ کا ذریعہ ہیں. اس طرح دونوں ایک دوسرے سے برابر طاقت حاصل کرتے رہتے ہیں. زوجین کا رشتہ اگر صحیح طور پر قائم ہو اور دونوں ایک دوسرے کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھیں تو شادی شدہ زندگی اختیار کرنے کے بعد ہر گھر ایک ادارہ بن جائے. یہ ادارہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ایسا مرکز ہو جائے گا جو دونوں فریق کے لیے سب سے بڑی طاقت ہو, جو دونوں فریق کو اس قابل بنائے کہ وہ زندگی کے سفر میں کبھی اپنے کو تنہا نہ سمجھیں, وہ ناموافق حالات سے بھی زندگی کا سفر کامیابی کے ساتھ جاری رکھیں یہاں تک کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائیں. قرآن تصور کے مطابق سماجی زندگی عورت اور مرد کے درمیان تقسیم کار کا اصول رکھا گیا ہے. اس بنا پر دونوں صنفوں کا میدان کار بنیادی طور پر الگ الگ رہتا ہے. گویا کہ دونوں ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں جو ایک دوسرے سے الگ الگ بھی ہیں اور اپنی مشترک کارکردگی کے اعتبار سے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں. جدید تہذیبی تصور میں یہ نقشہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس نقشہ میں تقسیم کار کے بجائے توحید کار کے اصول کو اختیار کیا جاتا ہے. مغربی دنیا اگرچہ آج عملاً زیادہ تر تقسیم کار کے اصول پر رواج ہے, مگر نظری اعتبار سے جو ہونا چاہیے وہ یہی ہے کہ دونوں صنفوں میں مکمل طور پر توحید کار کا اصول اختیار کیا گیا ہو. اگرچہ غیر فطری اصول ہونے کے بنا پر اس قسم کے مرفوضہ توحید کار نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی بالفعل وہ کہیں پائی جاتی ہے. اسلام میں عورت اور مرد کے درمیان جس صنفی فرق کو تسلیم کیا گیا ہے وہ صرف عملی ضرورت کے بنا پر ہے. اس کے علاوہ جہاں تک عزت اور حقوق کی بات ہے, دونوں صنفوں کے درمیان مکمل برابری ہے. عزت اور احترام کے اعتبار سے دونوں کے درمیان کسی بھی قسم کا فرق کو امتیاز جائز نہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز زوجین کے اصول رکھا گیا ہے, یہی اصول عورت اور مرد کی صورت میں انسان کے درمیان بھی موجود ہے. تاہم زوجین کا یہ معاملہ دونوں صنفوں کے درمیان صرف فرق کو بتاتا ہے, نہ کہ دونوں کے درمیان امتیاز کو. یہ فرق اس لیے ہے تاکہ دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے زندگی کے عمل کو بہتر طور پر انجام دیں. تاہم یہ ایک عالمی اصول ہے کہ کوئی کلیہ استثناء سے خالی نہیں, چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ہر عموم میں استثناء ہوتا ہے. یہ استثنائی اصول عورت اور مرد دونوں میں دیکھا جا سکتا ہے. بعض عورتیں آپ کو ایسی دکھائی دیں گی جو بظاہر عورت ہونے کے باوجود مردوں جیسی صلاحیت رکھتی ہیں. اس طرح بعض ایسے مرد ہوں گے آپ کو نظر آئیں گے جو بظاہر مرد ہوتے ہوئے عورت والی صفت میں شامل ہوں گے. اس قسم کا استثناء مردوں میں بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں میں بھی, مگر اس استثناء کی بنیاد کوئی قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا. یہ ایک تسلیم شدہ اصول ہے کہ قانون ہمیشہ عمومی صورتحال کو دیکھ کر بنا دیا جاتا ہے. استثنائی مثالیں عمومی قانون سازی کی بنیاد نہیں بن سکتی. دنیا میں انسان کو سوچنے اور کرنے کی آزادی دی جاتی ہے, اس لیے یہ پوری طرح انسان کے امکان میں ہے کہ وہ جو چاہے سوچے اور جو چاہے کرے, مگر یہ آزادی صرف ذاتی عمل کی حد تک ہے. جہاں تک نتیجہ کا معاملہ ہے, اس معاملے میں انسان کو آزادی نہیں, نتیجہ بہرحال وہی نکلے گا جو فطرت کے قانون کے مطابق نکلنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زوجین کے فطری اصول کو توڑنے کی آزادی بلا شبہ ہر عورت کو اور مرد کو ہے, مگر نتیجہ وہی نکلے گا جو نکلنا ہے, نہ کہ وہ جس کی بطور خود انہوں نے امید رکھی ہے.